ที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านจัดสรรที่จังหวัดปทุมธานีครับวันนั้นลุงแดงแกกำลังจะเข้าบ้านพอดีก็มีนกกระจอกตัวหนึ่งมันบินเฉี่ยวหน้าแกไปแกสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจไอ้นกบ้าเอ้ยที่ทั้งเยอะทั้งแยะไม่ไปบินเกือบจะโดนหน้ากูแกด่าแล้วก็รีบเข้าบ้านแต่แกก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครคนหนึ่งเดินตามหลังแกเข้ามาในบ้านด้วยก็ทำให้แกหันไปมองประตูรั้วบ้านก็ไม่ได้ปิดตามธรรมดามันก็เปิดเอาไว้อย่างนั้นอยู่แล้วขี้เกียจปิดมันยังไม่มืดไม่ค่ำยังไม่ได้หลับได้นอนปิดทำไมหน้าบ้านก็ไม่มีอะไรให้ใครขโมยหรอกหันไปมองแกก็ไม่เห็นใครแกก็เลยเข้าบ้านใส่กลอนประตูเหล็กก็นึกกลัวขึ้นมาตามธรรมดาแล้วไม่ได้ใส่กลอนอ่ะวันนั้นแกอยู่บ้านคนเดียวก็ต้องระวังเอาไว้บ้างคิดไปคิดมาก็เลยออกไปปิดประตูรั้วหลังบ้านอีกด้วยแต่ว่าไม่ได้คล้องกุญแจว่าจะเอนหลังสักหน่อยเพราะว่ามีเตียงไม้ตั้งเอาไว้นั่งนอนข้างหน้าต่างแต่ยังไม่ทันเอนตัวลงไปก็มีอะไรมาโดนมุ้งลวดหน้าต่างทีแรกก็คิดว่าใครขว้างอะไรใส่หน้าต่างแต่ดูแล้วไม่ใช่อ่ะมันเป็นนกกระจอกตัวนึงตกอยู่ที่พื้นปูกระเบื้องต่ำลงไปจากบานหน้าต่างมันก็ทำให้แกนึกแปลกใจเอ้นกกระจอกมันเซ่อซ่าขนาดบินชนมุ้งลวดแต่คิดไปแล้วแค่มุ้งลวดก็ไม่น่าทำให้มันต้องหล่นลงไปขนาดนั้นสงสัยจะโดนเหล็กดัดเข้าด้วยออกไปดูมาหน่อยสิตายหรือยังก็ไม่รู้นอนนิ่งเลยเชียลุงแดงก็เปิดประตูเหล็กดัดพาร่างผอมๆออกไปชะโงกมองมันทันใดนั้นนกกระจอกตัวนั้นมันก็ขยับปีกพรึบพรึบแล้วก็บินพรวดพราดเข้าบ้านเพราะว่าแกไม่ได้ปิดประตูเหล็กดัดตอนที่แกออกมาเฮ้ยไรวะแกตกใจร้องเสียงดังเสียงแกดังมากตามประสาคนเคยอยู่บ้านนอกคอกนามาก่อนเนี่ยคนบ้านนอกนะเขาพูดเสียงดังกันมักจะตะโกนพูดกันจนติดเป็นนิสัยแล้วอีกอย่างที่มันที่มันกว้างเนี่ยมันก็จะต้องใช้เสียงมากวันนั้นแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์แต่ว่าข้างๆบ้านในละแวกนั้นเขาก็ไปทำงานทำการกันหมดเด็กๆก็มาอยู่บางคนก็ไปเรียนพิเศษบางคนไปเที่ยวบางคนไปอยู่ที่ร้านเกมตรงตึกแถวปากซอยนวลลุงแดงก็ยืนงงอยู่เดี๋ยวนึงก็นึกได้ว่าจะทำยังไงก็รีบเข้าบ้านแล้วปิดประตูเหล็กดัดไหวไอ้นกกระจอกบ้าตะกี้บินจะชนหน้ากูตอนนี้เข้าบ้านกูมาเลยให้กูต้องเหน็ดเหนื่อยไล่มึงออกอีกเออถ้ากูเป็นเด็กนี่ไม่ว่าเลยแต่นี่กูแก่แล้วกูไม่อยากจะเล่นกับมึงนะลุงแดงก็มองหาเจ้านกกระจอกตัวนั้นมันหายไปทางไหนเงียบกริบเลยเที่ยวมองหาที่ชั้นล่างก็มองเห็นมันเกาะอยู่ที่โต๊ะกินข้าวแกตรงเข้าไปจะจับมันมันก็บินหนีแกก็ไล่ตามมันก็บินวนไปวนมาที่ชั้นล่างแกก็ไล่คว้าตะครุบช่วงหนึ่งมันคงจะหมดแรงไปเกาะที่ราวบันไดแกคว้ามันหมับเลยแต่มันก็หลุดรอดไปได้บินขึ้นไปชั้นบนอีกลุงแดงก็ส่ายหัวทีแรกแกคิดว่าน่าจะเปิดหน้าต่างให้มันบินออกไปแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วแกไม่อยากจะทำอย่างนั้นในความโกรธมันพลุ่งพล่านขึ้นมาเต็มที่หน้าของแกแดงก่ำนะหัวล้านเถิกก็แดงไปด้วยเดี๋ยวกูจับมึงได้นะดูไอ้นกแสบกูไม่เอามึงไว้แกพาร่างที่หอบตัวโยนขึ้นบันไดตามมันไปตามมันไปข้างบนนี้น่าจะจัดการง่ายกว่าเพราะว่ามีห้องแค่สองห้องมันเข้าห้องไหนก็ปิดประตูที่มันก่อนที่มันจะหนีไปพ้นพอขึ้นไปถึงชั้นบนแกก็นึกได้ว่าไล่จับมาด้วยมือเปล่าเนี่ยเหนื่อยตายทางที่ดีต้องใช้ของทุ่นแรงแกปาดเหงื่อที่หน้าผากด้วยหลังมือเสร็จแล้วก็มองหาของทุ่นแรงที่แกคิดเอาไว้ไปเจอไม้กวาดอยู่หน้าห้องน้ำแกก็เลยคว้ามาถือมองหาเจ้านกตัวร้ายประตูห้องนอนทั้งสองห้องนี้เปิดเอาไว้แกมองห้องด้านหลังก่อนห้องนี้เป็นห้องนอนของแกเองส่วนอีกห้องลูกชายนอนแกอยู่กับลูกชายลำพังสองคนลูกอีกสามคนแต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วไปซื้อบ้านอยู่กันส่วนลูกคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานก็เลยเอาแกมาอยู่ด้วยตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้ใหม่ๆแกก็เลยมาอยู่ที่นี่มองเข้าไปในห้องที่แกนอนก็ไม่เห็นมีก็ไปดูห้องลูกชายบ้างก็ไม่เห็นแกขมวดคิ้วเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงกันมันคงไม่หายไปไหนแต่มันคงจะแอบซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่งทางที่ดีปิดห้องแล้วค้นหามันทีละห้องดีกว่าแกก็เข้าไปในห้องลูกชายก่อนปิดประตูมือถือไม้กวาดที่มองหามันอย่างทียิบเลยปากก็ส่งเสียงไล่มันเฮ้าเฮ้าเหมือนไล่ฝูงนกกระจาบที่ลงกินข้าวอยู่ในท้องนาแกส่งเสียงไล่แต่มันเงียบกริบเลยไม่ไหวตัวให้เห็นเลยแกก็เลยเอาไม้เคาะโน่นเคาะนี่โป๊กเป๊กโป๊กเป๊กไปทั่วแต่มันก็ยังไม่ออกมาให้แกเห็น มันบ้าอะไรของมันหรือว่าบินจนหมดแรงตายห่าไปแล้วเดี๋ยวได้เหม็นกันมั้งล่ะตายแล้วลูกชายบ่นตายแล้วมันยิ่งเป็นคนรักความสะอาดเหมือนแม่มันอยู่ด้วยลุงแดงก็มองตามซอกตามตู้เสื้อผ้าใต้เตียงข้างตะกร้าผ้าก็ไม่เห็นไม่ว่าตรงไหนก็ไม่มีมันอยู่แกก็พยักหน้าเงึกๆคงไม่ได้อยู่ห้องนี้ถ้ามันไม่อยู่ห้องนี้มันก็ต้องอยู่ห้องนอนแกนั่นแหละแกก็เปิดประตูออกจากห้องลูกชายแล้วก็ปิดเอาไว้แล้วเข้าไปในห้องนอนของตัวแกเองบ้างปิดประตูไม่ให้มันบินหนีไปได้แกมองหาก่อนแล้วส่งเสียงไล่เคาะข้างฝาเคาะโต๊ะข้างเตียงมันก็เงียบไอ้นกระยำเฮ้ยมัวทำอะไรอยู่วะไม่ออกมาในเมื่อมันไม่ออกมาก็ต้องเป็นหน้าที่ของแกที่จะต้องค้นหาตัวมันให้เจอด้วยการก้มๆเงยๆมองหาตามใต้เตียงข้างตู้เสื้อผ้าแกมองหาทุกตารางนิ้วจนทั่วหมดแล้วแต่ก็ไม่เห็นมันเลยอะไรวะมันหายไปได้ยังไงวะเนี่ยแกร้อนเหงื่อแตกพลักแล้วนึกโมโหนกกระจอกมากเจอจะทุบให้ตายนั่งพักที่เตียงก่อนคิดว่าทำไมเจอตัวมันจริงๆก็ต้องปล่อยถ้ามันตายก็ส่งกลิ่นเองแต่ยังไงก็อยากเข้าไปตายในห้องลูกชายเลยขี้เกียจฟังมันบ่นจะมาหาว่าแกเฝ้าบ้านยังไงให้นกหนูเข้ามาได้แกนั่งคิดถึงนกกระจอกไอ้นกพวกนี้เมียแกเกลียดมากอยู่บ้านนอกแล้วมันส่งเสียงจอกแจกตั้งแต่เช้าตรู่แล้วขี้ไว้ทั่วเต็มพื้นกระดานมันชอบนอนตรงชายคาในยามค่ำคืนเมียของแกเอาไม้ยาวๆไล่แห่ไปคืนแล้วคืนเล่าเดี๋ยวมันก็มาอีกเมียก็บ่นรำคาญแกเองได้ยินเมียบ่นบ่อยๆแกก็รำคาญเสียงเมียเหมือนกันแกก็เลยบอกฆ่ามาให้ตายไปเลยนะเอามุ้งไว้ทำไมจะฆ่ายังไงอ่ะก็เอายาเบื่อแกก็ไปซื้อมาหน่อยสิเมียใช้ดื้อๆทำให้แกสายหน้าไปมาชอบใช้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ใช้เห็นกูเป็นทาสในเรือนเบี้ยไปนะแต่อย่างไรก็ตามแกก็ไปซื้อยาเบื่อมาให้เมียก็เอายานั้นคลุกข้าวเลี้ยงโต๊ะนกกระจอกได้ผลดีเกินคาดปรากฏวันต่อมาเงียบหูดีเหลือเกินไอ้นกกระจอกทิ้งซากไร้วิญญาณเอาไว้ตามข้างๆบ้านเมียแกก็จับโยนทิ้งอย่างสะใจสมน้ำหน้าลุงแดงนั่งคิดสืบต่อไปว่าแล้วอยู่มาวันหนึ่งหลังจากนั้นปีเดียวคู่ทุกคู่ยากของแกต้องมีอันเป็นไปไม่น่าเชื่อเลยว่าเมียแกจะคิดสั้นตามธรรมดาแล้วก็ด่าว่าแกอยู่เป็นประจำแกเองก็ไม่อยากเถียงให้มากความก็เลยเงียบเรื่อยมาแต่ในวันนั้นโดนด่าอีกเรื่องแกนอนกรนแกก็เลยบอกว่าถ้าห้ามตัวเองได้ก็ไม่กรนให้หนวกหูหรอกเว้ยทนไม่ไหวก็เชิญเลยจะไปไหนก็ไปแกก็ไม่นึกว่าเมียจะเสียใจมากมายถึงกับเอายาเบื่อที่เหลือจากเลี้ยงโต๊ะนกกระจอกมากินเข้าไปจนนอนตายไม่มีใครรู้เห็นกลางสวนนู่นตายแล้วก็ยังมาเข้าฝันอาฆาตมาร้ายพยาบาทไม่สิ้นมาบอกแกว่าแกจะต้องอยู่ไม่เป็นสุขนะจะมารบกวนแกตลอดมันก็จริงตั้งแต่เมียตายไปแล้วแกก็ไม่มีความสุขลูกเต้าพากันมองว่าแกเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ของพวกเขาต้องตายตัวแกเองก็เจ็บโน่นเจ็บนี่อยู่เรื่อยอุบัติเหตุน้อยบ้างมากบ้างอยู่ดีๆก็ตกบันไดอยู่ดีๆก็โดนบานประตูตีแสกหน้าบางทีก็เดินสะดุดขาตัวเองหกล้มต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นมีอยู่วันถนนหน้าบ้านลูกชายนี่แหละเดินข้ามมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันพุ่งเข้ามาเกือบจะชนแกต้องกระโดดหลบมันก็เฉียวไว้ยังหวุดหวิดแถมมันยังด่าแกซะอีกหาว่าเดินไม่ดูรถแต่ตัวมันเองก็ยอมรับว่าไม่เห็นแกจริงๆแกเองก็ไม่เห็นมันนะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากลุงแดงคิดแล้วสายหน้ากับตัวเองเสร็จแล้วลุกขึ้นจากเตียงหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรว่าไอ้นกกระจอกบ้าอยากจะรู้นักมันจะอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงโดยไม่ออกมาให้เห็นแกจะเปิดประตูออกจากห้องจู่ๆมันมาจากทางไหนไม่รู้พุ่งตัวเข้าจิกที่ตาข้างขวาแกตกใจปัดมันกระเด็นในร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมือกุมตาข้างนั้นเอาไว้ถ่วยบ้าเอ้ยไอ้นกระยำทำอะไรกูวะเนี่ยตากูบอดแล้วมานี่เลือดไหลออกมาเต็มเลยแกเจ็บปวดมากรีบออกมาจากห้องลงมาชั้นล่างไม่ไหวแล้วไปหาหมอดีกว่าแกพาตัวเองออกไปที่หน้าบ้านดักเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้หมู่บ้านแล้วก็วานคนขับมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์ไปบอกลูกชายให้รู้ข่าวร้ายของแกด้วยนับว่าแกยังโชคดีที่ตาไม่บอดแกเล่าให้ลูกชายฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกชายก็เที่ยวหานกกระจอกตัวนั้นทั่วบ้านเลยเขารื้อข้าวของเพื่อค้นหาทั้งชั้นบนชั้นล่างก็ไม่เจอนกตัวนั้นแม้แต่ขนของมันสักเส้นก็ไม่เจอแต่เขาไม่ได้บอกพ่อขี้เกียจเถียงกัน เขาสงสัยว่าพ่อไปโดนอะไรเข้าคงจะเดินไปชนอะไรเข้าสักอย่างมันทิ่มตาเอาแต่พ่อไม่พูดความจริงไม่ยอมรับว่าตัวเองพลาดเหมือนกับที่ตกบันไดก็หาว่ามีคนผลักชนประตูจนหน้าแตกก็หาว่าผีแม่แกล้งกระแทกบานประตูใส่หน้าลุงแดงกลับมาอยู่บ้านแกรักษาตัวจนตาหายดีแต่แกไม่เคยไว้วางใจเลยแกยังรู้สึกหวาดระแวงมันจะต้องเกิดเรื่องร้ายอะไรกับตัวแกอีกแกก็ถามลูกชายเจอไอ้นกกระจอกตัวนั้นหรือเปล่ามันคงจะหนีไปแล้วพ่อไม่เจอตัวมันใช่ไหมล่ะอย่าไปสนใจมันเลยพ่อแกก็เลยเงียบแล้วตอนบ่ายวันหนึ่งแกนั่งอยู่หน้าบ้านมีม้าหินตั้งอยู่แกกำลังคิดอะไรเพลินๆก็มียายแก่คนหนึ่งมาที่ประตูรั้วถามแกว่าดูหมอไหมทีแรกก็ไม่สนใจแต่พอนึกได้ว่าน่าจะให้หมอดูสักหน่อยเรื่องวิญญาณเมียแกก็เลยให้ยายแก่หมอดูเข้ามาข้างในยายแก่นะผมขาวแต่ท่าทางแข็งแรงคนนี้แกเคยเห็นเที่ยวดูหมอตามบ้านเคยมาถามแกสองสามหนละแต่แกไม่เคยสนใจ เจ็บตัวบ่อยนี่เนอะรู้หรือเปล่าว่าผีมันปองร้ายอยู่นะในบ้านมีผีอะไรผีผู้หญิงไล่ผีออกจากบ้านเสียอย่าปล่อยให้ผีเข้าบ้านมันไม่ดีถ้าปล่อยไว้อย่างนี้สักวันมันจะทำให้เดือดร้อนหนักกว่านี้อีกนะ ลุงแดงก็ถามว่าจะให้ทำยังไงหมอดูก็แนะให้ไปหาหมอผีมาจัดการเสียจ่ายค่าดูหมอแล้วลุงแดงคิดหนักต้องไปหาหมอผีมาแกรู้จักหมอผีอยู่3คนนี่จะเลือกคนไหนดีคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านอีกคนอยู่บ้านนอกส่วนอีกคนแก่มากแล้วอยู่ที่ประจินเอาที่ใกล้ตัวก่อนก็แล้วกันแกก็เลยไปหาเสื้อมาสวมแต่ยังไม่ทันจะออกจากบ้านแกก็ต้องสะดุ้งเฮือกอะไรอย่างนึงมันพุ่งเข้าใส่กลางหลังของแกอย่างแรงเหมือนกับใครเอาอะไรขว้างทำให้แกหันไปมองก็เห็นที่พื้นบ้านมีนกกระจอกตัวหนึ่งนอนแอ่งแมงแกงงมากนี่มันในบ้านนะประตูก็ไม่ได้เปิดมันเข้ามาได้ยังไงพอก้มลงมองก็รู้ว่าเป็นซากนกมันตายจนแห้งแล้วแกรีบหันมองโดยทั่วเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังแว่วใกล้ๆหูกูไปเองมึงไม่ต้องไล่กูไปเองไอ้แดงไอ้สารเลวเสียงนั้นเสียงเมียแกเองอะแกทำเอาลุงแดงตะลึงตัวแข็งทื่อและงงอยู่ครู่ใหญ่แกถึงเรียกสติกลับคืนมาหยิบซากนกไปโยนทิ้งถังขยะแกนึกรู้ทันทีว่าผีทำแกแน่ๆเลยซากนกตัวนี้คงจะเป็นนกกระจอกตัวนั้นแหละตัวที่มันจิกลูกตาแกล่ะทั้งหมดนี้ต้องเป็นพระวิญญาณของเมียแกแน่ๆเลยแกก็จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณเมียยอมรับว่าแกผิดไปแล้วยกโทษให้แกด้วยลมก็พัดเอากลิ่นธูปโชยมาแกก็ขนลุกสู้ยกมือท่วมหัวแสดงว่าวิญญาณเมียรับรู้แล้วหลังจากนั้นลุงแดงก็พบว่าบ้านน่าอยู่มากกว่าแต่ก่อนเพราะว่าเรื่องร้ายอะไรก็ไม่มีมาแผ่วผ่านอีกเลยครับก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกเรื่องเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดหน้าฝนพักนี้ฝนตกทุกวันแต่ว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นวันที่ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ยังไม่ยอมขาดเม็ดอากาศก็เย็นแต่มันก็ทำให้นักเรียนไปโรงเรียนอย่างแสนที่จะลำบากพระก็ออกบิณฑบาตไม่ได้ญาติโยมก็เลยต้องเอาข้าวปลาใส่วินโตแล้วกางร่มหิ้วไปถวายที่วัดพอตอนสายๆฝนที่ทำท่าจะขาดเม็ดก็เกิดตกหนักขึ้นมาอีกแล้วก็ปรากฏว่ามียายคนหนึ่งโดนฟ้าผ่าตายที่หน้าบ้านแกกำลังจะหิ้วถังน้ำจะเข้าไปในบ้านฟ้าผ่าเปรี้ยงดำเป็นตอตะโกอยู่ตรงนั้นแหละคุณทวีอยู่บ้านได้ยินเสียงฟ้าผ่าใกล้ๆตกใจตัวสั่นพอรู้ว่าฟ้าผ่ายายเงี่ยมตายแล้วก็พากันไปดูทั้งที่ฝนตกเห็นศพยายเงี่ยมแล้วจำไม่ได้มันดำมาเมื่อมไปหมดยังก็โดนเผาพอเขาช่วยกันเอาศพไปวัดทั้งที่ฝนยังตกเขาไม่เอาเข้าบ้านเลยเพราะตายแล้วลูกหลานแกร้องไห้กันเสียงดังลั่นหน้าเวทนาพอค่ำเท่านั้นหมาส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนมันน่าแปลกละคืนวานมันไม่หอนคืนอื่นๆก็ไม่หอนแต่คืนนี้มันหอนก็จริงอย่างเขาว่ามันคงจะเห็นผีแม่คุณทวีอยู่หน้าบ้านรีบเข้าข้างในปากคอสั่นบอกพ่อว่าเห็นคนใครก็ไม่รู้เหมือนยายเงี่ยมเดินผ่านหน้าบ้านไปคุณทวีหนาวสั่นจนด้วยความกลัวพ่อก็นิ่งเงียบอยู่ตั้งนานเสร็จแล้วก็พูดเบาๆ บอกว่าแกคงยังไม่รู้ตัวว่าตายก็เลยมาเดินอยู่แม่บอกว่าร่างดำเป็นตอตะโกเลยดำเมื่อมเลยพ่อก็บอกนั่นแหละคงจะใช่ยายเงี่ยมไม่ใช่แม่คนเดียวที่เห็นคนบ้านใกล้ๆกับยายเงี่ยมก็เห็นกันอีกสองคนต่างก็เห็นว่าร่างดำน่ะเดินผ่านไปสองสามรอบเหมือนจะหาทางกลับบ้านแต่หาทางไม่เจอหมาหอนกันเกือบทั้งคืนคุณทวีกลัวผีตามประสาคนตาขาวนอนไม่ค่อยหลับอ่ะกลัวยายเงี่ยมมาหาเพราะว่าแกเคยหยอกเย้าคุณทวีบ่อยๆตามประสาคนแก่ที่เอ็นดูเด็กแต่คุณทวีภาวนาว่าตอนนี้ยายเงี่ยมไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาเอ็นดูแล้วกลัวที่วัดก็มีคนโดนผีหลอกคืนนั้นมีคนเห็นร่างดำๆเดินอยู่ข้างศาลาเอาไฟฉายก็ไม่เห็นมีใครหมาวัดก็หอนกันอย่างโหยหวนพอตอนเช้าก็เล่าเรื่องผียายเงี่ยมกันทั้งหมู่บ้านละยายเงี่ยมแกมีห่วงลูกสาวแกสองคนไม่ได้เรื่องได้ผัวไม่ดีมีหลานอีกสี่คนไม่ค่อยจะมีอะไรกินเข้าไปเพราะว่าพ่อบ้านไม่เอาถ่านกินแต่เหล้ามีเงินไม่ได้กินเหล้าหมดนี่เองที่ทำให้ยายเงี่ยมต้องมีห่วงตามธรรมดาแล้วหลานๆน้องแกจะเลี้ยงเองทั้งสี่คนเลยหุงหาให้กินกันเรียบร้อยขาดแกสักคนเด็กๆก็ร้องไห้กระจองงอแงทั้งแม่ทั้งพ่อไม่มีใครเป็นหลักพอคืนต่อมาหลานๆที่นอนอยู่ด้วยกันก็ตกใจตื่นหมดเพราะว่ายายเงี่ยมน่ะมาหามาปรากฏตัวยืนอยู่มองดูเด็กๆที่แรกเด็กๆก็ยังไม่แน่ใจยายเงี่ยมเข้ามาใกล้ๆเอามือลูบหัวเด็กทีละคนอย่างรักใคร่ห่วงใยเด็กๆนึกได้ว่ายายเงี่ยมตายแล้วร้องเลยผีหลอกผียายมาหลอกคนในบ้านก็ตื่นยายเงี่ยมหายไปละเผาศพยายเงี่ยมไปได้วันเดียวอีกวันน่ะถึงวันหวยออกยายเงี่ยมเข้าฝันลูกสาวสองคนให้ซื้อหวยเลข59ลูกสาวก็ฝันตรงกันว่าแม่มาบอกหวย59ก็จำได้ตื่นเช้าก็ซื้อหวยกันก็ปรากฏว่าถูกหวยได้เงินมาคนละหลายตังค์ผัวพอรู้ว่าเมียมีเงินก็มารีดไถเอาไปกินเหล้าทั้งสองผัวนั่นแหละเขาเป็นเกลอกันไม่มีใครดีไปกว่าใครทั้งเขยใหญ่เขยเล็กคืนนั้นกินเหล้าเมากันเข้าไปก็ทะเลาะกันเองปรากฏว่ายายเงี่ยมร่างดำเป็นตอตะโกมายืนค้ำหัวทั้งสองคนน่ะทีนี้กลัวกันตาเหลือกเลยแกบอกจะเอาให้ตายทำไมทำตัวให้ดีไม่ตั้งใจเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่งั้นกูจะบีบคอให้ตายคามือทำให้ทั้งสองกลัวกันใหญ่ยกมือไหว้กันปลกสาบานจะเปลี่ยนนิสัยใหม่เพราะความกลัวตายทำให้สองเขยของยายเงี่ยมทำตัวใหม่ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็ไม่ซ้อมเมียกลัวยายเงี่ยมแม่ยายจะมาบีบคอผีก็เปลี่ยนนิสัยคนได้ก็ถือว่าดีละคนเขาก็แปลกใจกันแล้วก็กลัวว่าสองเขยมันจะกลับไปสัมมาเลเทเมาอีกเขาสองคนก็บอกไม่เอาแล้วกลัวยายเงี่ยมบีบคอจะเลี้ยงดูลูกเมียเสเพลมามากแล้วคนเขาก็พากันชมกลับตัวได้ก็ดีสองคนนั้นก็ชอบใจกลายเป็นคนเอางานเอาการรักลูกรักเมียมันก็แปลกดีเหมือนกันทั้งนี้เพราะยายเงี่ยมแกเอาจริงลูกสาวสองคนเขายายเงี่ยมถูกหวยกันบ่อยมากเพราะว่ายายเงี่ยมมาเข้าฝันเนี่ยแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ